50% taniej. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Skandaliczne oferty w internecie. Handlarze sprzedają przedmioty ofiar zbrodni katyńskiej. Do jednej z ofert dotarło Polskie Radio. Śledczy zatrzymali znanego dziennikarza Kamila D. Miał fałszować weksle. W serwisie też nagrody Teatru Polskiego Radia. Powiemy, do kogo trafiły wielkie splendory. Przedmioty ofiar zbrodni katyńskiej sprzedają w internecie handlarze. Na jednej z ofert, do której dotarło Polskie Radio, widać fragmenty gwizdków Policji Państwowej i policyjne dokumenty z okresu międzywojennego. W opisie oferty podano Katyń, wysyłka z Rosji plus gratisy. Wkrótce oferta została usunięta. Mariusz Pieśniewski. Oferowane przedmioty to części międzywojennych policyjnych gwizdków. Wyraźnie na zdjęciach oferty widać napis Policja Państwowa, a oferent przekonuje, że przedmioty są obecnie w Rosji u jednego z kolekcjonerów. Jako źródło tych przedmiotów wskazuje Katyń. Z punktu widzenia moralnego jest to haniebne wręcz, kiedy nagle na rynku pojawia się przedmiot, który określa się umownie przedmiotem związanym z dołami śmierci katyńskimi. Mówi dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frontczak. To jest pytanie, jak to trafia do oferenta. A po drugie, kto mu dał moralne prawo naruszania świętości miejsc pochówku? Najprawdopodobniej przedmioty nie pochodzą z samego Katynia, a innych miejsc pochówku pomordowanych na Ukrainie. Podobne oferty pojawiły się kilkanaście lat temu, a nawet były sprzedawane na bazarze staroci na warszawskim Kole. Czy kupować, czy nie, no to jest tak, jakbyśmy szli do sklepu i zastanawiali się, czy te spodnie, czy te buty nam pasują, czy nie. To jest w ogóle obrzydliwe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Znany dziennikarz Kamil D. zatrzymany w śledztwie dotyczącym fałszerstwa weksli wieczorem został doprowadzony do katowickiej prokuratury. Śledczy chcą mu postawić zarzut związany z podrobieniem weksla i dokumentów towarzyszących zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na blisko 3 miliony złotych. W sierpniu zostało wszczęte śledztwo z zawiadomienia poręczyciela, a także banku, który w tej sprawie również jest pokrzywdzony. Za zarzucane czyny Kamilowi D. grozi nawet 25 lat więzienia. Przed nami drugi dzień konferencji klimatycznej w Madrycie. Główny cel dwutygodniowych obrad to wypracowanie rozwiązania, które ma ograniczyć globalne ocieplenie. Chodzi m.in. o reguły handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Na początku wczorajszych obrad prezydent COP24, minister klimatu Michał Kurtyka, przekazał prezydencję Chile. Dla Polski również rok bardzo ważny, wypełniony ciężką pracą, wypełniony budowaniem na scenie międzynarodowej wokół tych haseł, które uruchomiliśmy na COP24, idei sprawiedliwej transformacji, potrzebie wzięcia pod uwagę głosu wszystkich, nie zostawiania nikogo w trudnych transformacjach. W konferencji COP25 biorą udział delegaci z prawie 200 państw. Wzmocnienie praw pasażerów podróżujących kolejami poparły unijne kraje. Ustalenia są w wielu miejscach zbieżne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Jednak unijne rządy wzięły bardziej pod uwagę sytuację przedsiębiorstw kolejowych, proponując więcej wyłączeń i więcej czasu na dostosowanie, z czego zadowolone są Polskie Koleje Państwowe. Beata Płomecka. Wzmocnienie praw pasażerów na kolei to m.in. przysługujące odszkodowania w przypadku opóźnień lub odwołanych kursów, zagwarantowanie na każdej stacji pomocy osobom niepełnosprawnym, a w pociągach zapewnione miejsce dla rowerów. Polska poparła te ustalenia, bo jak tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wpisują się one w politykę tych krajów, które widzą przyszłość w przebudowie kolei. Jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, bardziej przyjazna kolej. Dyrektor Brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział, że korzystne dla polskich kolei są wyłączenia ze względu na wysokie koszty dostosowawcze. Wyjaśnił, że chodzi o kwestie wyłączeń z przepisów dla przewoźników regionalnych, takich jak trójmiejskie PKP SKM. Ponadto zgodnie z ustaleniami przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w sytuacjach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy poważne klęski żywiołowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nagrody Wielkiego Splendora dla wybitnych aktorów przyznane. Uroczystość odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Była na niej Agata Woźniak. Nagroda Wielkiego Splendora trafiła do aktorki Katarzyny Dąbrowskiej. Jak tylko wchodzę za każdym razem do Teatru Polskiego Radia i patrzę na te wszystkie zdjęcia laureatów, to szczerze mówiąc, dzisiaj myślę sobie, że nie wierzę, że to się wydarzy naprawdę. Wielkiego Splendora odebrał także Andrzej Mastalerz. Aktor przyznał, że Teatr Polskiego Radia to szczególne miejsce. Dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, że ja tu nie przychodzę. On jest tak w moim zawodowym krwiobiegu, że dla mnie to jest jakaś taka przestrzeń naturalna i wręcz konieczna do funkcjonowania w zawodzie. Ponadto nagrodę Splendora Splendorów otrzymał Krzysztof Globisz, a honorowego Wielkiego Splendora redakcja miesięcznika Dialog. Nagrody Teatru Polskiego Radia przyznawane są za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego w Polsce. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Jest ósme miejsce, drugie najwyższe w karierze dla Roberta Lewandowskiego. W 2015 roku Polak był czwarty i w tym roku chyba też zasługiwał na więcej. Z tego, co zdążyłem się zorientować, nasi słuchacze myślą chyba podobnie. Wygrał po raz szósty w karierze Lionel Messi, co światu ogłosił Didier Drogba. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Taką decyzją nie jest zdziwiony Maciej Iwański, dziennikarz TVP Sport i członek szerokiego jury plebiscytu. Fenomenalny zawodnik. Myślę, że możemy się cieszyć, że żyjemy w czasach takich piłkarzy właśnie jak Leo Messi, bo w zeszłym roku Luka Modric, nie Ronaldo, w tym roku też nie Ronaldo, który nawet się w Paryżu nie pojawił, więc trochę chyba nam się schładza ta rywalizacja Messiego i Ronaldo. Chodzi na korzyść Argentyńczyka, który zostaje najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii złotej piłki. No wybitny talent, ale też talent, który jest poparty sumienną pracą. On nie tylko bazuje na talencie, bo nie byłby w stanie przez 10 lat cały czas być na tym najwyższym poziomie. Ale wywołaliśmy tego Didiera Drogbę, który wczoraj na tej scenie wydawało się jakby był jaki? No stworzony do tego, żeby prowadzić takie gale. Rzeczywiście poradził sobie świetnie. Dużo luzu, radości, uśmiechu. Fantastycznie prowadził. Trochę więcej żartów w języku angielskim. Ja bym proponował następnym razem, jak Ricky Gervais na przykład, kiedy prowadzi Złote Globy, to by się przydało, bo tak powolutku. Z tym francuskim tak mi wczoraj nie szło. Podium uzupełnili Holender Virgil van Dijk z Liverpoolu i Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu. Jeszcze kilka nagród wczoraj przyznano. Te dla najlepszej piłkarki roku zgarnęła wielka gwiazda kobiecego mundialu, Amerykanka Megan Rapinoe, która sama o sobie mówi, że jest chodzącym protestem. Trofeum Raymonda Kopy dla najlepszego młodego piłkarza zgarnął z kolei Holender Matthijs de Ligt z Juventusu, a wcześniej Ajaxu oczywiście. Z kolei nagrodę imienia Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza otrzymał Brazylijczyk Ali Becker z Liverpoolu, a otrzymał ją z rąk Roberta Lewandowskiego, który dzięki temu miał okazję na scenie się pojawić i też trochę z Didierem Drogbą w jakąś interakcję wejść. Piłkarze w garniturach wczoraj, dzisiaj już normalnie zagrają, gdzieniegdzie w ligach jak w Anglii, gdzieniegdzie w pucharach jak u nas. O 17.45 Legia 2 Warszawa zmierzy się z Piastem Gliwice, a Górnik Łęczna zagra już z tą pierwszą Legią o 20.45. Natomiast futsaliści normalnie wczoraj grali w hali. Reprezentacja Polski pokonała w Lublinie w meczu towarzyskim 4-1 Serbię, a w siatkarskiej Plusidze dwa mecze i w obu wygrywali goście. AZS Indykpol Olsztyn 3-2 pokonał w Bydgoszczy Wisłę, a Trefl Gdańsk 3-1 uporał się w Będzinie z MKS-em. A siatkarsko dziś już skupiamy się na Lidze Mistrzów, na pierwszy ogień Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która zmierzy się z Wojwodiną. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano także opady marznące powodujące gołoleć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem w 9 województwach w północnej, wschodniej i centralnej Polsce. Ślisko i niebezpiecznie może być na drogach i chodnikach nawet do przedpołudnia. Temperatura od -2 stopni właśnie na terenach podgórskich do +4 na północnym zachodzie i nad morzem. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. W tej chwili nieznacznie przekroczona jest norma pyłu zawieszonego PM10 w Gdańsku i Inowrocławiu. Jakość powietrza w tych miastach dziś o poranku określana jest jako umiarkowana. Natomiast w pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze dobre, bardzo dobre i świetne. Dlatego normy pyłu PM2,5 nigdzie nie są przekroczone. A w ostatnich godzinach opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz silny wiatr sprawiły, że jakość powietrza i to w bardzo krótkim czasie zdecydowanie się poprawiła. Dziś wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu, dość silny i porywisty. A kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!

jeśli bywasz czasami człowiekiem. Jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Witam pana. A dzisiaj pan nawet schował? Było tak, tak mi się wydaje, tak nawet sympatycznie niż wczoraj. Naprawdę? Choć i wczoraj było super. Staram się, wie pan, rozwijam się. Naprawdę, ja się tu czuję tak przywitany zawsze miło. Kiedyś jeszcze zrobię specjalnie na pańską cześć meksykańską falę. Okej. Okay. Jednoosobowo postaram się. Ale pan ma zawsze dwie ręce, dwie nogi, więc już jakby cztery kończyny. No tak, to coś może... A, bo to by się pan musiał na plecach położyć. Mam takie przeczucie, że jeśli chodzi o liczbę kończyn, tu się niewiele zmieni na plus. Ja panu tego życzę w zasadzie. Przejdźmy do rzeczy. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Józef nas pyta o to, bo zauważył, że dosyć często rozmawiamy o zasiedlaniu Marsa, przenoszeniu się tam. Bo to jest w ogóle super temat. Bardzo fajny. Rzeczywiście pan Elon Musk tam chyba intensywnie pracuje w tej sprawie. Ja nie wiem, czy on pracuje. Czy robi więcej szumu niż... Tak, ale... Przewiduje jakieś zasiedlenie Marsa i to całkiem niedługo. To zostawiamy. Pytanie jest takie od pana Józefa. Czy gdybyśmy znaleźli taką planetę bardzo podobną do Ziemi, z polem magnetycznym, temperaturą i innymi rzeczami, ale bez życia? Jest taka, sam raz, ale nikogo tam nie ma oprócz nas. To dałoby się zasiedlić, czy też nie? Tak po prostu się tam przenieść. Mhm. To jest pytanie, bo pan powiedział bez nas, ale czy tam by było inne życie, na przykład bakteryjne? No nie, właśnie nie. Czyli by było pusto. Kompletnie jałowo. To popadalibyśmy tam jak muchy. Tak? Dlatego, że byłby inny skład atmosfery. Tlen w naszej atmosferze nie wziął się z procesów chemicznych, tylko wyprodukowały go konkretne bakterie. Czyli jeżeli tam by nie było życia, to nie byłoby też tlenu w atmosferze. Więc co prawda byłaby atmosfera, ale jej skład byłby inny. A przy innym składzie atmosfery, nawet gdyby te wszystkie inne czynniki były takie same, czy byłyby zachowane, nie bylibyśmy absolutnie w stanie funkcjonować. Albo po to, żeby funkcjonować, musielibyśmy chodzić w maskach. Mhm. Przerobienie takiej planety, bo rzeczywiście o tym nieraz rozmawialiśmy, przerobienie takiej planety na Ziemię, czy tak zwany terraforming, byłby pewnie łatwiejszy niż przerobienie Marsa. Gdyby tam było pole magnetyczne i gdyby to była planeta podobnej wielkości, ale dalej byłby to proces niezwykle skomplikowany i proces bardzo długotrwały i pewnie kosztowny, jedno powiązany z drugim. Także, panie Józefie, to tak nie działa niestety, że gdzieś znajdziemy glob o identycznej ilości parametrów, czy wszystkich parametrów takich jak na Ziemi, bo te parametry, no chociażby ten tlen, o którym mówię, on jest wynikiem procesów biologicznych. Zresztą Ziemia na początku nie miała tlenu w atmosferze. To dopiero w którymś momencie pojawiły się bakterie, które ten tlen zaczęły produkować i powoli przez setki milionów lat ten tlen, powiedzmy, trafiał do atmosfery i dopiero wtedy, gdy trafił do atmosfery, dopiero wtedy nastąpił ten moment, w którym no, mogły się pojawić organizmy oddychające tlenem. Mam pomysł. Zabierzmy te bakterie ze sobą. No to właśnie na tym ma ten terraforming polegać, że wyślemy chociażby na Marsa, bakterie, czy na inny glob podobny, bakterie albo organizmy, które będą produkowały tlen z tego, co tam już jest na miejscu. Tylko że to są procesy, no, takie trwające długo. Czy to nie będzie 2 tygodnie? Nie, za jednego pokolenia tego nie obrócimy. No dobrze, ale próbowałem. No, to pan nie Józef jest pomysł zły. Próbował też. To nie jest pomysł zły. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Dziękuję. Do usłyszenia. Pearl Jam. Redaktor w tej sprawie coś? No, redaktor mi zabiera tutaj utwór na godzinę 8.40 zaplanowany. Dużo utworów zaplanowanych. Jest z czego wybierać, pan redaktor mówi. Tak? Po 8.40 na pewno Pearl Jam jeszcze się pojawi. Dzień dobry panu. Właśnie słucham obecnego Karpia. No, poprzednie mi się podobały, ale ten to wymiata. Po prostu jestem w szoku. Rewelacja. W imieniu artystów oczywiście bardzo dziękuję za dobre słowo. Dzień dobry. Ja mam taką informację, że właśnie nad Trójmiastem przeleciał na tle wschodzącego słońca bardzo ładny meteoryt, duży, o godzinie 7.10. Czy inni słuchacze go widzieli? Tak, być może. 2273, proszę daj znać. A jeśli chodzi o tę planetę inną, o której rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem, to pan Szymon proponuje, żeby tam wysłać pana Sławomira Peszkę. On zrobi atmosferę. No, taką maksywkę. Atmosferić. Projekt Tata. Krystian Hanke. Meteoryt, jak trzymać się faktów, to on już dawno, dawno temu przeleciał, my go dopiero teraz widzimy, prawda? Taka piosenka była nad naszą wsią, to też przeleciał meteoryt. A tych gwiazd na niebie będziemy wypatrywać niebawem, zwłaszcza tej pierwszej. Przedświąteczny czas to czas niezwykły także dlatego, że właśnie w tej krzątaninie coś się budzi w wielu z nas i chętnie pomagamy też innym. Nie tylko w przygotowaniu świąt, pomagamy pokonywać przeszkody, które stawia przed nimi los. Zaraz do tego dojdę, ale zacznę od niezwykłej historii pewnego drzewa, śliwy, która rosła na warszawskim Muranowie, kiedy wychowywał się tam mały, no między innymi tam mały Czarek, Cezary Harasimowicz. Dziś znany pisarz i dramaturg, scenarzysta. To było na sąsiednim podwórku, rosła mirabelka, słynna, kultowa. Bawiliśmy się pod tym drzewkiem, wykopywaliśmy koraliki, cekiny. Dziewczyny nasze robiły sobie naszyjniki z tych koralików. I dopiero później, dzięki Hannie Kral, dowiedziałem się, co to jest za drzewko, co to są za koraliki. A w momencie, kiedy odkopywano rury na moim podwórku, zorientowałem się, że pod spodem jest drugie miasto. Żyjemy na bardzo dramatycznej historii. Warszawa do dziś kryje w sobie tę historię, której świadkiem była owa mirabelka właśnie. Zasadzona przed wojną, przetrwała okupację, powstanie w getcie i odbudowę stolicy. W 2016 roku ścięto drzewko, żeby postawić piękny apartamentowiec, ale historia ma wspaniałe zakończenie, ponieważ odnalazły się za ocean wywiezione pestki z tej mirabelki i wyrosło pod Waszyngtonem szczepkę, córeczkę tej mirabelki. Rok temu zasadziliśmy na Muranowie. Bardzo niedaleko przyjęła się, zazieleniła się. Jest kruchutka, malutka jeszcze, ale wróciła. Ja tę historię opowiedziałem, a dziewczyny wysłały mnie do domu, żebym napisał książkę dla dzieci. Dziewczyny z wydawnictwa Zielona Sowa. Cezary Harasimowicz książkę napisał. Zatytułował ją Mirabelka właśnie. Tutaj drzewo jest narratorem. Drzewo, które opowiada historię kilku pokoleń rodzin warszawiaków z nalewek i tego, co po tej ulicy zostało. To jest taka cała saga mirabelek. Opowiadają o historii tego miejsca. Tragicznej, ale momentami pięknej. Jest tam również wątek miłosny. No jest historia o przetrwaniu, o odradzaniu się. Mirabelka, która się zaprzyjaźnia z dziećmi, bo mirabelka ma piękną cechę, potrafi rozmawiać z dziećmi, dzieci potrafią rozmawiać z drzewkiem, bo nie wiem, czy pan wie, ale drzewa mają swój język, a dzieci mają taką wyobraźnię i taki słuch i taką inwencję, że potrafią z drzewami rozmawiać. Ale niedawno rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem o tym, jak ich rośliny się komunikują. Czyli nie kłamiemy. Ale to nie koniec. Oryginalna mirabelka, której córki rosną za oceanem, a tu można chyba powiedzieć wnuczki, znów na Muranowie, ta oryginalna, której swój reportaż poświęciła też kiedyś Hanna Kral, dawała wspaniałe owoce. Nasze mamy, ciocie, babcie robiły kruszonki, ciasta, tatusiowie robili nalewki. Oczywiście są kompoty. Proszę sobie wyobrazić, że dwa słoiki kompotów zostały i właściwie już są licytowane, ale zwycięzca licytacji zostanie ogłoszony 12 grudnia o godzinie 18 w Galerii Młociny w hali Hutnik. te kompoty z certyfikatem oraz książki z dedykacją Cezarego Harasimowicza, jak i oryginalne ilustracje Marty Kurczewskiej można licytować na Allegro Charytatywni, żeby pomóc dzieciom, które tej opowieści nie usłyszałyby, gdyby nie codzienna, mozolna rehabilitacja. I mogę zapewnić, że dzieci z poważnymi wadami słuchu i innymi niepełnosprawnościami powodującymi zaburzenia mowy, dzieci i podopieczne stowarzyszenia Usłyszeć Świat dają z siebie codziennie wszystko, żeby usłyszeć tę historię właśnie 12 grudnia. I mamy wielką nadzieję, że dzieci niedosłyszące będą słyszeć Mirabelkę. Będzie czytana, ale to mało powiedziane, że będzie czytana. Będą fragmenty wystawione przez prawdziwych, wspaniałych aktorów. Czyli to będzie taki quasi spektakl. Niezwykły ciąg dalszy tej historii, historii jednego drzewka, może sprawić tyle dobra. No a nam wszystkim pozostaje ta wspaniała książka. Ja omijam takie bardzo ciężkie i drastyczne epizody z naszej historii, ale one istnieją gdzieś w tle, o tym też dzieci muszą wiedzieć, bo dzieci trzeba traktować bardzo poważnie. I to jest moje zadanie w takiej literaturze dziecięcej, którą od czasu do czasu uprawiam. Trzeba rozmawiać na wszystkie tematy, również ostateczne, jak śmierć, jak cierpienie, jak samotność, jak niespełniona miłość. To się sprawdza. Dzieci bardzo się interesują sprawami najważniejszymi. Trzeba umieć tylko do nich w odpowiedni sposób dotrzeć. I tu się z panem Cezarem absolutnie zgadzam. Mirabelkę z nalewek kiedyś rosnącą przy Wałowie Łowej 9 można dziś odnaleźć w Warszawie niedaleko stacji Muranów. To przy ulicy Andersa, gdyby ktoś chciał jej poszukać. No dobrze, to w takim razie, skoro czas przedświąteczny, to mamy dla państwa naprawdę wspaniałą niespodziankę. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rach Ciach i Moje na Górze. No i tak się już złożyło, że można powiedzieć mała tradycja przedświąteczna od Aleksandra. Naprawdę pokaźna paczka gier, zabaw, do rysowania, do grania. Fantastyczny zestaw. I dziś pierwsza odsłona tego konkursu. Dziś będzie taki zestaw dla młodszych dzieci. Wart naprawdę sporo. Pokaźna paczka. Wymyśliłem takie pytanie, bo oczywiście trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. Numer SMS podaje 73533. To kosztuje 3,69 zł brutto. Proszę sobie zerknąć na regulamin na stronie internetowej Trójki. I czekamy do 8 na odpowiedzi. Właściwie odpowiedzi, to powiedziałbym, to nie jest odpowiedź, bo kiedyś, każdy z nas kiedyś coś nabroił, prawda? A trzeba się czasami Mikołajowi wytłumaczyć. I zadanie jest takie, jak w jednym zdaniu dyplomatycznie. Wytłumaczyć się z jakiejś drobnostki, z jakiegoś małego przewinienia, tak dyplomatycznie powiedzieć, że się nabroiło. Proszę próbować, do 8 czekamy, a przed 9 będzie rozwiązanie. Można używać słowa złociutki? Jak najbardziej, oczywiście złociutki. To ja bym chciał, jeśli mogę, to od świętego Mikołaja dostać w tym roku książkę pod tytułem Mirabelka, bo ją sobie przeglądam. Jest przepięknie wydana. Piękne ilustracje pani. Wspaniałe opowieści. Naprawdę polecamy państwu. 73533 powiedziałem. Tak, To powtarzam. Regulamin jest na stronie Trójki. No to jeszcze raz zadanie, jakby komuś umknęło. Jak wytłumaczyć się przed Mikołajem w sposób najbardziej dyplomatyczny, że się troszkę nabroiło w tym roku? Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Super produkty w super cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Samsung za 1999. Lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1799. Laptop Dell Intel Core i5, dysk SSD za 2399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Reflektory matrycowe LED IntelliLux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście. Jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Zamiast LPG na stację paliw trafiał tańszy gaz grzewczy. CBŚP i służby skarbowe rozbiły łódzki gang, który naraził Skarb Państwa na ponad 3 milionowe straty. Zatrzymano 11 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do tymczasowego aresztu trafiło 7 osób. Handel gazem odbywał się bez faktur lub przy zaniżonych rachunkach. 260 funkcjonariuszy sprawdziło ponad 140 miejsc w 4 województwach. Zabezpieczono komputery, nośniki danych i dokumentację. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się na wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. Sędziów przekonały m.in. argumenty rzecznika praw dziecka. Mikołaj Pawlak przekonywał, że byłby to niebezpieczny precedens zagrażający polskiemu systemowi prawnemu. NSA rozpatrywał kasację kobiety mieszkającej w Wielkiej Brytanii, która twierdziła, że przez brak transkrypcji aktu urodzenia do polskich akt stanu cywilnego odmówiono dziecku nadania PESEL i wydania polskiego paszportu. Rzecznik praw dziecka przekonywał, że skarżąca jest Polką i dlatego jej syn nabył obywatelstwo polskie na podstawie artykułu 34 Konstytucji. Brytyjska policja zatrzymała kierowcę, który przed szkołą w Essex wjechał w grupę dzieci i uciekł z miejsca wypadku. 12-letni chłopiec zginął, a 5 osób, w tym 4 nastolatków, zostało rannych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 51-letni mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Brytyjska policja wszczęła śledztwo dotyczące morderstwa. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz w tym roku zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Dziś rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Choć w Radzie pojawiły się ostatnio pojedyncze głosy, że stopy trzeba podwyższyć, to zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek zmian długo jeszcze nie zobaczymy. Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim w tym roku posiedzeniu w sprawie stóp procentowych nie podejmie żadnych decyzji dotyczących jej zmian. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, a w szczególności profesor Glapiński, od dawna potwierdzają, że zamierzają długotrwale utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 1,5%, a decyzję Rady poznamy w środę. Taryfy celne na produkty francuskie mogą zostać podwyższone nawet do 100%, tak mówi przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw handlu Robert Lighthizer. Kolejne cła na francuskie sery, jogurty czy szampana mają być ripostą na 3% podatek od amerykańskich gigantów. Paryż latem nałożył nowy podatek na firmy, które zarabiają powyżej 750 milionów euro rocznie na świecie i powyżej 25 milionów euro we Francji. Na koniec poniedziałkowej sesji na nowojorskich giełdach spadki. Po danych z amerykańskiego przemysłu, największe od 2 miesięcy spadki zaliczył indeks S&P 500. A tymczasem złoty się umacnia, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Początek grudnia dla złotego jest wyraźnie udany. Za 1 euro płacimy poniżej 4 zł i 29 groszy, czyli kilka groszy mniej niż jeszcze w końcówce ubiegłego tygodnia. Jednocześnie słaby na rynkach międzynarodowych jest dolar. Nie spodziewamy się jednak, żeby w trudnym, chimerycznym otoczeniu rynkowym polska waluta miała szansę na przedłużenie swojego umocnienia. Kurs euro powinien krążyć w okolicach 4 zł 30 groszy. A ile płacimy za pozostałe waluty? Za dolara 3,87, za franka szwajcarskiego 3,90, a za brytyjskiego funta 5 zł i 4 grosze. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o tym, jak zarobić pierwszy milion. Podpowiadam, nie trzeba go kraść, trzeba zainwestować w elektrownię wiatrową we własnym domu. A wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich będzie. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km na godzinę i tam będą też zawieje i zamiecie śnieżne. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano także opady marznące powodujące gołoleć. Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem w 9 województwach w północnej, wschodniej i centralnej Polsce. Będzie ślisko na drogach, ale także na chodnikach. Prosimy o ostrożność. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na terenach podgórskich do plus 4 na północnym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w najbliższy piątek, a będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł 15 groszy. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zebrane pieniądze trafią do utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Zatem do usłyszenia w piątek po 16:00. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Kuba Strzyczkowski. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przypominamy o numerze telefonu 227 trójek. Dzień dobry, ja bym tylko chciał poinformować radiosłuchaczy Trójki, że na zjeździe z drogi S1 na autostradę A4 w stronę Katowic jest ogromny korek, także jeżeli mogą, to żeby omijali ten zjazd tutaj jakąś inną drogą, się próbowali do Katowic dostać. Bardzo dziękujemy. Oczywiście, jeśli jakiekolwiek informacje drogowe, a może być ślisko na drogach, to prosimy dać znać, ale ten numer telefonu przyda się Państwu dziś, a teraz właśnie przede wszystkim, bo mamy podwójne zaproszenie na koncert Gintrowski. To jest 10. jubileuszowy koncert Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. 9 grudnia o 20 w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się ten koncert. Zapraszamy Państwa. 227 trójek, jedno podwójne zaproszenie dziś dla Państwa. Przemysław Adam Gintrowski, pieśniarz i bard. Kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu albumów płytowych. Aktor, nauczyciel, inżynier. Z jednej strony przychodzą ludzie i mówią, że pamiętają jakiś tam koncert tam z 80 któregoś roku, prawda? No i to są ludzie najczęściej w moim wieku, albo trochę młodsi ode mnie. Ale co mnie cieszy, przychodzą też ludzie młodzi. Te piosenki, które ja śpiewam, to nie są łatwe piosenki, że się tak wyrażę. Żeby zrozumieć poezję Herberta, trzeba mieć pewną bazę intelektualną w głowie, bo bez tego się nie da. Wiem jedno, to nie są przypadkowi ludzie. O ile pod koniec lat 80. pójście na koncert Kaczmarskiego i Gintrowskiego było dobrze postrzegane, o tyle dziś już takich czasów nie ma, a wręcz odwrotnie, podejrzewam, że w niektórych kręgach można by usłyszeć, że pójście na koncert Gintrowskiego to jest obciach. Tym bardziej sobie cenię tych, którzy na te koncerty przychodzą. Zwycięży, słyszysz szum. pięść, podaj rękę. Niech duży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw. I twoja wielkość zbyt ogromna i mój bezradny Marku. Pani Elżbieta, otrzymuje zaproszenie na ten koncert. Jutro też będziemy mieli zaproszenie. Proszę słuchać uważnie. Przemysław Gintrowski. A w tej chwili za 18,5 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. To jedyny taki przypadek w Polsce. 36-letni Michał Milka jest pierwszą osobą z zespołem Downa, która została urzędnikiem. Pan Michał został zatrudniony w Urzędzie Miasta Gdańska. Wszystko dzięki działaniom Fundacji Wspierania Rozwoju Ja Też i otwartym na nowe wyzwania gdańskim urzędnikom. Taka praca to spełnienie marzeń, powiedział pan Michał naszej reporterce Paulinie Kosian-Bąk. Od 2 tygodni jest pan urzędnikiem. Tak, bardzo się siebie jestem z tego powodu. To jest łatwa praca czy trudna? Mogę powiedzieć, że to jest bardzo wyjątkowa dla mnie, wielkie wyróżnienie. Co pan tam robi? No papierkowe roboty, wnioski się składam, kto się wkłada razem. Segreguje? Czy tak, segreguje się, tak. Nie czytam tego. Chyba nie można. To jest dość dla ludzi, prywatny to jest. Pan Michał pracuje w referacie ewidencji działalności gospodarczej. Zajmuje się wsparciem przy obsłudze wniosków do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Są to bardzo ważne zadania, dlatego że tych wniosków jest też bardzo dużo i temat związany z archiwizacją, z przygotowywaniem tych wniosków jest zadaniem, które my musimy wykonać i okazuje się, że już w pierwszych dniach pracy pan Michał świetnie sobie zaczął z tymi wnioskami radzić. Jeden z państwa podopiecznych został urzędnikiem. To pierwszy urzędnik ze zespołem Downa w Polsce. Jak ta droga z państwa perspektywy wyglądała? W zeszłym roku podjęliśmy takie działania w okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem #jestem21. Małgorzata Wulczak z Fundacji Wspierania Rozwoju Ja Też. Razem z wiceprezydentem Gdańska, panem Piotrem Kowalczukiem, które miały mówić w szkołach na temat osób z zespołem Downa po to, żeby zmienić sposób postrzegania, patrzenia na osoby z zespołem Downa. I na końcu tego działania było spotkanie z miastem. Z tym, gdzie pan prezydent postarał się, żeby sporo urzędników przyszło. W ramach tej akcji między innymi osoby z zespołem Downa mogły wczuć się w rolę urzędników i okazało się, że pewne zadania mogą realizować tak bardziej na poważnie i nie tylko spontanicznie w tym dniu. Okazało się, że pan Michał jest osobą, która z jednej strony jest czynna zawodowo i ma już bardzo duże doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach. Z drugiej strony w trakcie rozmowy wyszło, że pan Michał, jego marzeniem jest praca urzędnika. Bo to też nie jest pana pierwsza praca, był już teatr muzyczny, teatr szekspirowski. No, tak, to jest prawda. W tamtych teatrach co pan robił? Ja jednym gram, w jednym. Jestem aktorem od 16 lat. Siedziałem twarzą teatru razem od Jarka Rebelickiego, a drugim pracuję ludzi, oprowadzam na spektakle, a inne koncerty. Szekspirowskim tak. Teraz już tylko urząd. To i to łączę. No to strasznie zapracowany pan jest. Dużo jest zajęć, próby, występy, sporo tego jest. To było dosyć ciekawe doświadczenie, dlatego że do tej pory nie mieliśmy współpracownika z żadną niepełnosprawnością, w zasadzie nie tylko intelektualną, ale również ruchową. I na początku były pewne obawy o to, na ile pan Michał będzie samodzielny, jak to będzie wyglądało w relacjach. Z tygodnia na tydzień poznajemy się coraz bardziej i pracownicy czują się coraz bardziej związani z panem Michałem, wspólnie sobie pomagają, ze wzajemnością zresztą. Bardzo są przyjaźni, nastawieni, są wielkim wsparciem. Jak się pytam, to mi pomagają. Jakiś dalszy rozwój jest planowany? Jest, jest. Nie wiem, czy mogę mówić, to jest niespodzianka. Chyba przy okienkach jeszcze mam pomagać. Z ludźmi tak, ja to uwielbiam. Trzeba brać z życia jak najwięcej. Trzeba, aby ludzie nas poznali lepiej. My jesteśmy też ludźmi, jak wszyscy. No i chyba po prostu robisz to, co się kocha. O właśnie, to najważniejsze. Panie Michale, wszystkiego dobrego. Niestety osoby z zespołem Downa mają utrudniony start do pracy w urzędach, a to dlatego, że nie ma szkół specjalnych na poziomie szkolnictwa średniego, a takich kwalifikacji urzędy bardzo często wymagają. W gdańskim urzędzie miasta była nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. To Trójka za 14,5 minuty 8. jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne z logiki kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Seria Zawiałow za 10,5 minuty ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Czyli zostało tylko 10,5 minuty na SMS-y, na które czekamy. To jest taka paczka zabawek od firmy Aleksander. Bardzo, bardzo zachęcam. Gry, zabawy i do rysowania, i do ćwiczenia umysłu. A teraz, proszę pana, wie pan, kto wystąpi? Nie wiem, ale ja bym sobie porysował. Dobrze, to proszę, ja potem sprawdzę. Mm-hmm. Sam Fender, proszę pana, teraz wystąpi. Sam? On. No, znaczy z zespołem oczywiście. A nie, brawo, brawo. Też tak uważam. Mogę ciągle oprzeć się wrażeniu, że ma identyczny głos do wokalisty zespołu The Killers, kiedy słucham i zastanawiam się, który to śpiewa właściwie. Identyczny z naturalnym, proszę pana. Tak można powiedzieć. Mm-hmm. Tymczasem Saturday to jest najnowszy singiel promujący album Hypersonic Missiles i sam Fender Nakręcił też, może nie sam nakręcił, ale ktoś mu nakręcił klip do utworu i można ten teledysk już zobaczyć. Skąd wiesz? Są patyczki takie, że można samemu kręcić. Selfie sam. No tak, może tak być. W teledysku wystąpił Matt King, znany m.in. z serialu Peep Show. Tak, ja wiem, że jest przed ósmą. Zdjęcia zrealizowano w Londynie. Czekamy tak, na ja przyjazd. To nie ma takiego miasta, ale ja na wiem. Potrzeby teledysku sama Fendera stworzono takie miasto. Lądek-Zdrój przystosowano. Otóż to. Czekamy na przyjazd pana Sama do Polski. Na razie nie kroi się za bardzo, bo sam jest w trasie. Zresztą wyprzedane już po Wielkiej Brytanii. Wiosenne koncerty również są niemal w całości wyprzedane. Krążek Artysty jest drugą najchętniej kupowaną debiutancką płytą i najpopularniejszym winylem 2019 roku w Wielkiej Brytanii. I co, proszę pana? I to nie dziwi, proszę pana. Nie, w ogóle. No oczywiście. W ogóle. To proszę przypomnieć tytuł tego utworu, którego słuchamy? No. Dokładnie, czyli Sobota. Sobota. A teraz proszę pana i proszę państwa, przez chwilę będzie lipa. No tak, Dua Lipa, bo rusza w trasę koncertową po Europie, choć ominie Polskę. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, czy zła. Myślę, że ktoś się ucieszy, a ktoś nie. Artystka zdradziła pierwsze szczegóły dotyczące nowej płyty przy okazji ogłoszenia turnieju po Europie. Premiera albumu Future Nostalgia. Już ktoś wie, że będzie miał nostalgię w przyszłości. Antycypuje. Tak jest. No i premiera też w przyszłym roku. Też możemy antycypować. Pierwszy z europejskich koncertów, tu już pewność, 26 kwietnia w Madrycie. A podczas trasy koncertowej artystka odwiedzi Niemcy, Belgię, Szwecję, Francję, Austrię oraz Wielką Brytanię. I tam zaplanowanych jest najwięcej koncertów, więc jeśli komuś po drodze do wspomnianego Londynu, który być może znów wtedy będzie, to zapraszamy. Turnia zakończy się 19 czerwca w Irlandii. I to już, proszę pana, nie są przelewki, bo wtedy w Dublinie będziemy stacjonować, proszę pana. Będziemy grali mecz? No nie wiem, czy dokładnie 19 czerwca, ale już tam nasi będą się krzątać. A może będą właśnie grać, zobaczymy. Na razie Polski na tej liście również brak. No tak, nie jest to muzyka taka, której słuchacze Trójki najbardziej potrzebują, więc przejdźmy do kolejnego utworu i tu już będzie pięknie, proszę pana. Nie zgadnie pan, kto to zaśpiewa teraz. Joe. Jestem pewien, że pan nie zgadnie, jaki to Joe. Hej Joe. No ale jak nie śpiewa, to jak mam zgadnąć, jak on nie śpiewa? No ja nie powiedziałem, że będzie łatwo. I że będzie śpiewał. Nie, no zaśpiewa, proszę pana. Charakterystyczny głos. Zna pan z kina. Joe. Taki nie za wysoki. Sam w domu? Krępy. W kasynie lubi też czasami. Mm-hmm. Joe Pesci. Powrócił nie tylko w filmie. Still Singing to pierwszy album Joe od ponad 20 lat. Aktor znany z ról m.in. właśnie w Chłopcach z Ferajny, Kevinie, Samym w domu, czy Irlandczyku ostatnio. Na swojej nowej płycie zaśpiewał 13 jazzujących utworów. Pesciemu w nagrywaniu towarzyszyli m.in. wokalista grupy Maroon 5, Adam Levine, wokalista jazzowy Jimmy Scott, czy trębacz Arturo Sandoval. Poprzednia płyta aktora to Vincent LaGuardia Gambini Sing Just For You z 1998 roku. Wreszcie zanim stał się jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów filmowych, marzył o karierze muzycznej. A marzenia widzę, że spełnia. W 1968 roku? Tak? Tak? Coś mi ta data teraz jakoś tak się odwróciła, ale może. Wydał płytę pod tytułem Little Joe Sure Can Sing, na której śpiewał covery popularnych piosenek, m.in. The Beatles w 68 roku. Ja to muszę sprawdzić, proszę pana. Jakieś chochliki chyba w tej drukarce zamieszkały. Ale może. No ładnieczo. Dzień dobry panu. 19 czerwca Polacy nie grają, grają 20 czerwca mecz z Hiszpanią, a wiem to dokładnie, bo 19 czerwca mam urodziny i myślałem, że może zagrają w moje urodziny, niestety nie grają dzień później. A jak z Hiszpanią to gramy gdzie? To będą już w Bilbao. To będą, proszę pana, w Bilbao za 4 minuty 8.